بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم. سورة روم مكي سورة ايه؟ مصنف رحمة الله عليه فلا يرضو من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. سورة روم کې آیات راځي او ما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. مقصد د آیات دا دی څوک چې شاله ورکړه دې لپاره کوي چې سبب د دې په بدله کې د مال سیوا او زیات راکړي نو د الله په نيز باندې په دې څه اجر نه ملایويږي دا نه سیوا کیږي. دا د امت په حق کې حلال او جائز دي یو بل هدیه او تحفه دې لپاره ورکړي چې سبب دې په بدله کې دې مال دې راکړي. ځکه عموما په معاشره کې تاسو ګورئ چې چرته وادي څور لوړي څه کپړې ور لوړي په دې تمه چې سبب په ما حاضر دي مال بدې دې نه خراړي یا دومره خبر اړي چې مس کم په بدلي خبره ده ټوله. او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په حق کې محسنین ذکر کړي چې حرام او غیر حکم ولا تمن تستكثر. چا سره احسان دې لپاره مکوه چې د ډېر والی مطالبه کې شماله به بیا ډېر راکړي. ځکه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوچتو نو د اوچت خلکو د شان سره دا نه خایيږي. فلا يرجو ما نادى من اعطى يبتغي اخذ فلا اجر له فيها. تا چې ورکړو کې دې لپاره چې دې دا امید ساتي چې دې افضل او ډېر به مال ملاويږي نو دلته اجر نشته پدې کې. کار جایز دی او عند الله دې ماجور نه دی. اجر و فاغی ملاوی بیشی دا اللہ دا رضا دا فاغی دا بدلی سنیت پکنی دا جنتیان و بارکی اللہ رب العالمین ویدی چالا ورک رکی مصور را لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مسکینان و غریبانان و لطعام ورکی ورلوی مون تاسونا دا بدلی پتمنیو او دانو ویو چی تاسو زمون شکریہ ادا کیستائنی و صفتن الموقع. قال مجاہد یحبرون منعمون. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی يحبرون معنا فهم الذين امنوا من الصالحات فهم في روضه يحبرون. طيب باغشو د جنت کی نعمتن کریشی يحبرون معنا ينعمون فنعمتن بکریشی هل انفسهم يمهدون تخفل زانون د طالدی يسوون المزاجع بالسري تیاری د اڑخ لغول اغزین تیاری من عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. الودق فتر الودق يخرج من خلاله. ودقنا مراد مطر او باران ويتبدا باران غوري جي دغليزي دري مز نروزي. قال ابن عباس هل لكم مما ملكت ايمانكم في الآلهة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويش هل لكم مما ملكت ايمانكم داد آلهة وبارك له وفيه تخافونهم ان يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. او پدې کې دا دي چې تاسو د دین یریږي چې تاسو نه میراث وي د څنګه چې تاسو د یو بل نه میراث وړي. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د دې آیات مبارک وی چې هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كم چې د سورې روم آیات ده. خلال مثال په تور باندې الله رب العالمین دا آیات را لګړي چې په دې کې د رب العالمین مثال دی او کوم چې مشرکان او معبودات باطل دي ځان خدایان او مددګاران یې جوړ کړی وو او غیر الله مثال ورکړي چې تاسو ګوره په دې باندې خوشاله نه چې تاسو غلامان دي او غیر تاسو سره تاسو په مالونو کې برابر شي تاسو نه میراث وړي تاسو سره دې صداري دا خبره نه خوښوي او الله رب العالمین چې څوک پیدا کړی دا غسره تاسو برابر وای خلک. نو هل لكم مما ملكت ايمانكم في الاله هذا ده الاله مبارك نازل شوی او په دې کې دا دي تخافونهم تاسو دې خپل غلامان نه یریږي ان يرثوكم تلي بتاو سر په میراث کې برخه واخلي كما يرث بعضكم بعضا لکه څنګه چې خپل منځ کې وارثان دی یو بل نه برخه علي. نو ګور ځان د فاره دا نه خو خو یو الله رب العالمین له شریکان جوړ کړی برخیدار مور له جوړ کړی. يصدعون فمانا لي يتفرقون سرا يوم اذي يصدعون فده غرز بانده بده جداشي فاسدع رسول الهجر باخر كمرادي فاسدع بما تؤمر نواغي طرف لمصنف رحمة الله لي دي يصدعون فمناسبت سر الاشارة لي فاسدع مانا ده فاسدع بما تؤمر ففاتفا بيانك وفاغ حق باني جتال داغيب بيان حكم شويده نو صفا صفا بیان سرم تفرق راضی اهل حق یو طرف لشی اهل باطل بل طرف لا. وقال غیره ضعف وضعف لغتان. عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما الاوی رسول روم کی راضی الله الذي خلقكم من ضعف یا من ضعف نو فتحی دبات سرا یا پزمی دبات سرا دوار فصیح لغتون دی دو قرتون دی کضعفون شی او کضعفون شی معنی یا ودا. قال مجاهد السوء الاساء. امام مجاهد رحمت اللہ علیہ وی ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان تغضبوا بآیات اللہ. انجام دا اغا کسانو چی ناکار کارون کینو انجام بیم ناکار شی. السوء معنی دا الاساء یعنی جزاء المسیئین ناکار خلق ناکار بدل دا. الف لام میم غلبت الروم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندا. مسروق بن الأجدعوي في يوسري حديث بيانونه خبر يقول في كندا فكندا ذيك اجلا فكوفك ليوزينه راويان شور لمنصور كيلو الكندي ورلويلشي. فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم. فرز قيامة بلوغيراشي نو دا منافقان وغوغونا أو نظرون بداغي سر ختمشي أو ريدو أو دليلو طاقت بختمشي. ويأخذ المؤمن كهيئة الزخام أو روغني سي مسلمان لرب بشان دا زخام داغي دو جنب مسلمان باني زخام لگي. ففزعنا نويمون فيرشد دي خبر دو جنا فأتيت من مسعود وكان متكئا. عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ لزراغم او اغتکیا والے وما ورلیج پاغذے کی خود یو کس ندا خبر آورم چلا سوئی. فغضب فجلسا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ غصش ہوکی ناس فقال نویوی من علم فلیقل ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم. سوک پوئیگی علم ورسلی نبیاد خبر ہوکی او کن پوئیگی نبیاد ویچی اللہ خبو حدے فإن من العلم ان یقول لما لا یعلم لا اعلم. دام دا علم یسر جی نپوئیگی توہ نپوئیگم. فإن الله قال لنبيه ذكر الله خبر پیغمبر نبی قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ورلوا يا زنغوارم تاسنا په بیان د دین باندې مزدوری او نه يم زه د تکلف کوم کنه زانه خبر نه جوړوم چې سره له وحی شي اجر له بیانو. وإن قريشا أبتوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قریش د اسلام نو رستوشیو تاخیر کړو نو نبی اسلام ول خیر کړی. فقال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف. الله ته زمایم دادو کې دای په مقابله کې او په دای باندې داسې و د قحط کالو راولې لکه د یوسف علی السلام په زمانه کې چې و کالو د قحط راغلی. فاخذتهم سنه نو په دای باندې قحط راغې حتا هلكوا فيها تر دې چې هلاك ول پاغي کې. واكلوا الميت وال واكلوا الميت والعظام مردار یو ادوکی به خوړل. ويرى الرجل ما بين السماء والارض كهيئة الدخان او يوسري بالاسمان او دزمكي فمنس كي لوغي غنتكتو لوغي دو وجه لدي انسان دا نظر لارشي. فجاءه ابو سفيان ابو سفيان نبي الاسلام لمدينه دراغ. فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم. ويلو اي محمد صلى الله عليه وسلم جئت تارات للكني تأمر بصلة الرحم جخلق له حكم كي تسل رحمي ورشتداري دي اوبل سروساتي. او فخبر غورو وی ماته وان قومك قد هلكوا قوم لهلاك استخفل واني سد بدر کی پتور باندې وجل او سد باندې عذاب راغلی مردار کی لوګه دته. فدعوا الله رضا الله ان دعاء واړه چې د مصیبت درې کی. فقرا وی دا آیات عبد الله بن مسعود رضی الله عنه لسو فرتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. انتظار کو په کومه سرات لبو کی اسمان په لوګي سرغن سرا. الى قوله عائدون. افيكشف عنهم عذاب الاخره اذا جاء. ايا لرب كريش لين عذاب الاخره كرش راشي. ثم عادوا الى كفرهم بيري كفر لواپس شيو. ابن مسعود رضي الله عنه راي ومذهب داو چې د لوګي تیر شوه دي او دای دي دا نوي چې فرض د قیامت بلوګي راځي نو منافقان نظرونه او دا غي غوګونو طاقت به ختمي بلکې دا تیر شوه د قريش مبارک نازل دي. فذلك قوله يوم نبتش البطشة الكبرى يوم بدر. وإذا قول الله تعالى ده فكمرة سيروبون سلوئي فاغ سخت وراني موسر برات إنه ده بدر رزده ده يوزل نبي الاسلام لوش دعاو وعلى دعاو وقت ده دعاو ببركت نقهت قورتشو ده بياخ الكفر لوابس شل نو اللا بيارونيول لزامن یوم بدرین د لزامن معنا دا د بدر فرض باندې قید کېدل چې فقید کرا واستے شل الف لام میم غلبت الروم الا سيغلبون والروم قد مزاد روم یار خبر مویتی را شوی دا خدا دې مسعود رضی الله عنه مذهب چې دخان تیر شوی دی او جمهور اهل علم دا وایي چې نه د قیامت نه مخکې دا غي علامه وي احادیث صحیحو کرا غلی دا ممکن ده چې تیر شوی د بیا بم راځي تطبیق بین القولین د مخکې وضاحت شوی او څنګه نظام او بچم تیر دی او د دې ټول تعلق ابن مسعود رضی الله عنه د قریش سره دی باب قوله لا تبدیل لخلق الله مشته بدلیدل لپاره د پیدایش د الله د خلق الله نه مراد وی دین الله دی الله دین بدلیږي نه خلق الاولین خلق الاولین معنا د دین له پخوانو او خلق دین والفطره والاسلام او د فطرت نه مراد اسلام نه فطرت الله التي فطر الناس عليها کی د فطرت نه مراد اسلام نه چې الله هر څوک فطرتي طور باندې په دین باندې پیدا کړي وبه قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله اخبرنا يوسف عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه نشتهي يوم ماشوم مگر پیدا کیږي د فطرت دین باندې نمور او پلار سنه په غلط تعلیم باندې یا يهودي جوړ کی یا سنه نصراني جوړ کی یا مجوسي جوړ کی كما تنتجو يا كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء څنګه څنګه چې دیږي جناور بهيمه جمعاء دا چې بشي چې دا اندامونه ټول برابر وي هل تحسون فيها من جدعاء ایا ویني تاسو ته دی کې جدعاء اغله ویل شي جراغي وګونه پرې کړی شي یا کوزه ول سي دي کړی مور روغ رمټ بچي د جناور نه پیدا شي نو بیا د حلق رو لګي وګونه تل کړي باز له کوزه شي کی هم یقول بیا نبی اسلام فرمایلی فطرت الله التي فطر الناس عليها لازم رو لسی دین دا الله چې پیر هغه دین چې پیدا کړی دی خلق پاغي باندې لا تبديل لخلق الله نشته بدلیدل پیدایش د الله لرا ذلک الدین القیم و دغ دین مضبوط تے پوخ دے سورہ لقمان باب قوله لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم و اذا اللہ سر شرک مکہ و شرک لوی ظلم نے و بہی قال حدثنا قطیبة بن سعید قال حدثنا جریر عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمة عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم په سوره انعام دا آیات را نازل شو او کسان چې ایمان وروړي او نه دغه ورکړي خپل ایمان سره ظلم شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر ډېر د مشقت لګې د صحابه کرامو باندې ګرانه په لګې دا وقالوا او اينا لم يلبس ايمانه بظلم كم يو زمون نه به ګډ ورکړي خپل ایمان د ظلم سره ظلم یې فهم معنا واغستو چې کم از کم سم مرتبه کې ظلم په ارکان شوی نه دا خو ګرانه خبره چې نجات واغه شاره ملاوی چې غیر ایمان سره ظلم نه کړي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس بذاك نبی اسلام ورلوی د ظلم نه مراد دا نه دا کوم عام معنا چې تاسو اخلي مراد د ظلم نه شرک دی الم الا تسمعوا الى قول لقمان لابنه لقمان حکیم قول تاسو نه اوري وګور لنه لې چې خپل ویلوي ان الشرك لظلم عظيم شرک ظلم عظيم دی عظیم شان ظلم نه باب قوله ان الله عنده علم الساعه وبه قال حدثني اسحاق عن جرير عن ابي حيان عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس نبي الرسول صلى الله عليه وسلم راس رغن خلقنا اذ اتاه رجل يمشي ناس تراغ يوسر تر روانه فقال يا رسول الله ما الايمان رسول الله عليه الصلاة والسلام نے تقوص کرو چی ایمان سدے قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته ورسوله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر ایمان دارے جی پا اللہ ایمان و یقینو کی پا ملائکو باننے پا پیغمبرانو پا ملاقات دا اللہ او ایمان ساتھ تا دوبارہ جوندن او راج مکیدو قال یا رسول اللہ مل اسلام بیاد اسلام تقوص کرو چی اسلام سلوئی قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان اسلام دی وی چې आवाज د الله بندگی کې شرک ور سره نه کې په مصطفی باندې کې زکات ورکې او روزي نشي رمضان قال يا رسول الله بل احسان دا وی چې احسان تلوي قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك احسان دې لوي چې الله داسې بندګي کوي ته به چې الله وینم نو کدا ایمان دې نه جوړیږي دې مرتبه له درس چې دا دې زختل رب وینم دا خو به یقین ساتي چې ما رب ویني حدیث مفصل په کتاب الايمان کې تیر شوی دی وضاحت د هرې جمله شوی قال يا رسول الله متى الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قیامت بارکی تپوس کرو چه کلوی نبی علیہ السلام مرلوی دچانا سی تپوس کی دیشی دنی بارکی اگا خپوها ننے دی تپوس کرو انکی نا مطلب دا زماو سا علم طریقی برابر دی نا مالا پتشتا و نسالا پتشتا ولیکن سو حدثک عن اشراتها وعلامات بیدر لو خیم اذا ولدت الامت ربتها فذالک من اشراتها کلچ وزی گئی خزل را ربتها اگا مالک دی فذالک من اشراتها اذا ولدت المراه ربتها فذلك من اشراتها كل شيء جي خذا ربتها واختل مالك فذاك من اشراتها نذاد علامات القيامه مني نا حرماني والدين سيواشي زياده شي بند سيواشي مسلمانا من الله غلبور كي كفر ختم شي لا علامه لديدا قيامه راني زي زك اخرني دين دي لا فتول بعد غالب شي نور وجه التذكر شوي واذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من اشراتها کله چې خپل خلک بربند خلک هغه د خلکو سردارانو غوري دای علامات دي په خمس لا يعلمهن الا الله فاغ بنزو علامات کی فاغي باندې الله نه بغیر څوک نه کوي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام دا آیات لستو یقینا دا الله سره علم د قیامت ته او رالیږي الله باران او پرهیمونه د مهند کی چې سړي اداغي الله لپاره ثم انصرف الرجل فقال رد علي سره بیا ته نو نبی اسلام لاړ دې سره را واپس کړي فاخذوا لي يرد فلم يروا شيئا صحابه لري چې را واپس کړي نو څوک کتلی نو فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم يا رسول نبی اسلام صحابه ولويلي چې دا جبريل راغله په انساني صورت کې ډېر فارغ چې تاسو له دین تعلیم درکې وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ان اباه حدثه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس الغيب وكنجي او شادي لكن خبرني او مخوي لشي تفري فينجو خبرك انحصار المغيبات هنا ثم قرأ بها نبي صلى الله عليه وسلم آيات سورة لقمان أخيراً لستو إن الله عنده علم الساعة تنزيل السجدة سورة السجدة تريد ألف لام ميم سجدة موي تنزيل السجدة موي وقال مجاهد مهين ضعيف إمام مجاهد رحمة الله لوي مهين فمعنى ضعيف سرده مراد نطفة الرجل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين نسل ده انسان الله ده غصفه عبونا ده نتقين في ذاك ضللنا هلكنا فقالوا إذا ضللنا في الأرض ده يقول جمع فزمك كي وفات شو مرشو الظلال فمعنا ده هلاكة سرده مركيدو سرده وقال ابن عباس الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا جرز ويلكي ريش شاري وبنجر ازمك لا وهي التي لا غد مكد لا تمطر الا مطرا فديوان ما مولون تباران كيغي كم باران كيغي لا يغني عنها شيئا بان بفيد دين فيد نوركي او لم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم يهدي كما ناد يبين اي ان لا بيان كدي ندي بيلرا او لم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون باب قوله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم فتنشت يا نفلا دا اغه نعمتونو چې پټ ساتل شي دي د دفاره او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى الله فرمای حدیث قدسی ده اعددت لعبادي الصالحين ما خلني كانوا بندگان لتيار کړي ما لا عين رات اغه نعمتونو خوشاله چې سرګ لیدنی نه ولا اذن سمعت او غضن داغي بارك ساوري دلني ولا خطر على قلب بشر او ندي بني آدم فجلك داغي خيال خير شوي قال ابو هريرة اقرأوا ان شئتم ابو هريرة رضي الله عنه قصاص خفين آيات الولي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين فتنشتي ونفلا دأغ نعمتنو پټ کړی شوی دی تیار کړی شوی دی د فار د سترګو د اخوالینا. قال وحدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال الله مثله. دغه مخکې حدیث ته په شان ذکر کړی. قيل لسفيان روايه سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه لو ورث الروايه دا خبره روایت د نبی اسلام نه نقل کړي نه خپل اجتهاد او خپل خبرې دي. قال فأي شيء اور لو ک روایتنی نور بلا سی زانه خبر بدر لفدین کی کوم. قال ابو معاویه عن الاعمش عن ابي صالح قرا ابو هريره قرا ابو هريره رضی الله عنه د قره اعین فذيبان د قرا فجمع سره ویلی دي د سترګو مختلف او غنی اخوالی دا ول الله جمع کړي او نسل وی پته نشتا. وذي قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اعددت لعبادي الصالحين الله وما اخبر بندگان نيكان لتيار كدي دي ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اغه نعمتونه چې سترګو لیدلې دي او غوونه داغه بارک اس اوصاف اوریدلې دي او د چاپزړ کې داغه خیال تیر شوی نه دی. زخرن دا زخر متعلق دی د اعدت سره یعنی دا مخلو نیکانو بندگانو د فار ذخیره کړی دي دا نعمتونه او دا بدلې من بله ما اطلعتم علیه دي ګنې ما ناګانی شارحینو کړی دي. یو معنا دا چې دا بل حق دی ځکه اسم فعل په معنا د دع سره دا شی پرې دا معنا او مقصد دا دی. علامه عینی رحمت الله علیه په عمده القاری کې وایي دع ما اطلعتم علیه فانه سهل یسیر فی جنب ما ادخرته لهم فریدا اغدنیین متنا کتاس وغفی جنئی دا اخرت په مقابله کې دای سمننی دا کم دنیاوی متنا چې دا فریدی دا اخرت په مقابله کې دای سمننی. او دغه معنا دا ده چې دا من بلهن په معنا د غیر او د سیوا سره ده په معنا د غیر او د سیوا سره معنا دا ده ما خپل صالحین او نیکانو بندگانو لکه کوم نعمت نه تیار کړی دي دا غینا اغه د اغینا علاوه دي چې کوم تاسو له اطلاع شوی دا کوم باندې چې تاسو خبردار یي او ما کوم بندگانو له تیار کړی نو دا علاوه د اغینا دي کوم نشي تاسو خبر یي چې کوم نه نه خبره خوره زیات دي یعنی من بله ما اطلعتم علیه من غیر ما اطلعتم علیه علاوه د اغه نشی تاسو له خبرداري درکړې شوې پاغي باندې مشې کوم ندی خبرداري نه درکړې شوې هغه ډېر دي. او درې معنا دا چې دا من بله ته معنا د کیف سره ده او کیف استفهام د فار راځي استفهام استبعادی ده استفهام د استبعاد د فار ده نو معنا دا ده من اين اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الاحاطه به تاسو له داغي اطلاع چرته درکېږي شي د بني ادم دا کمزورې کمخل عقل اغيله نورتي اغ نعمت لنا من بل ما اطلعتم عليه. حافظ رحمت الله عليه په فضل باري کوي معنا دا ده من اين اطلاعكم کمزې کې خبردارې تاسو په اغ اندازه باندې چې دا ناقص عقل د موغي له ورسینا. ثم قرأ بها نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا آیات لوستو فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين فتنشت يو نفس لا اغا چه تيار کرشوی دي دلرا دي اخوالي دسترگونا دسترگو دي اخوالي نعمتنا ولا اللہ تيار کن جزاء لما كانوا يعملون دا بدل دا فسبب دا وش ريبكم عملون اقول. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. تفسير بسورة احزاب دي لگو قده